إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوا برسوله ولا تتفرق بكم عن سبيله أيها جوا الله Enyi watu, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kichwa cha mambo yote na ndio kufaulu katika maisha ya duniani na maisha ya akhera. Na waaminu bi rasulihi, na muaminini mtume wake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wala tatafarraqa bihi, wala msende kinyume na yeye. Kwani mkienda kinyume na yeye ndio mtapotea tu katika njia ambayo kwamba iliyokuwa ya sawa sawa. Ukweli wa mambo uko hivi, na ni jambo lilokuwa halipigiki kwamba mina dhawahiri liijtimaiya, katika mambo ambayo kwamba iliyokuwa ya kuwazi katika jamii ya watu, fil hayati albashari, katika maisha ya mwanadamu, kwamba mwanadamu fitabirihi, kwa tabia yake amemili ala taklidi, katika jambo la kufuata. Hili ni jambo la kimaumbile, kwamba mwanadamu kimaumbile yake, kwamba katika mkusanyiko wote ule utakaokuwa, mwanadamu amemili katika jambo la kufuata. Na hasa hasa katika maisha ya wanadamu anafuatwa yule ambaye kwamba aliyekuwa anaonekana ndiyo mbora, ndio watu wanamfuata. Na ndio maana utaona katika michezo wote, yule ambaye kwamba anaonekana mbora katika mchezo yule, watu wengi wanamfuata yule, anataka kumwiga yule. Na ndio maana utaona mtoto mdogo akili yake anaamini, kwa kuwa yeye bado ni mtoto, aliyekuwa mkubwa kuliko yeye kwake yeye anamuona bora, ndio kwa hivyo anamfuata. Na yule ambaye kwamba aliyekuwa dhaifu wa hali anamfuata yule ambaye kwamba aliyekuwa na nguvu katika hali, ima ana nguvu katika hali, katika kielimu, labda ana nguvu kwa mali, labda ana nguvu kiafya, anamfuata, au kwa cheo anakuwa anamfuata yule. Na vile vile almutaallimu, yule ambaye kwamba mwenye kujifundisha elimu, huwa anamfuata yule ambaye kwamba anaonekana anayemuona kwamba huyu ni mtu mwenye elimu. Jambo la kufuata ndio maumbile ya mwanadamu, sio jambo ambalo kwamba lenye kupingika, halipingiki. Lakini bidhahirihi fihi khuturun jiddan, dhahiri yake jambo hilo lina hatari ambayo kwamba iliyokuwa kubwa mno. Dhahiri yake jambo la kufuata, hasa hasa pale mtu atakapokosea akaja akamfuata ambaye kwamba aliyekuwa sie, au akaja akawafuata wale ambao kwamba aliyokuwa sio, Kama anayemfuata amekwenda upande, basi na yeye atakwenda upande. Kama yule anayemfuata ni mbovu wa jambo fulani, yeye atakuwa ni mbovu katika jambo fulani. Hili jambo linajulikana, na ndio maana Ibn Taymiyyah rahimahullah akatoa maneno ambayo kwamba yanaashiria ile maneno yenye maana kama hii, katika kutahadharisha suala la kushirikiana, katika suala la kufuata, kwa sababu mtu anaweza kufuata baadaye akaja akayapata. Mara nyingi wanakuwa wanarithishana suala la kufuata, anasema kila kitu kurithishana. Hivi ndivyo mambo yalivyo, na Allah subhanahu wa ta'ala anaelewa haya. Ndio maana walidhalik, na ndio maana kwa ajili hiyo shara'a lana, akatuwekea sheria sisi Allah subhanahu wa ta'ala kumfuata yule ambaye kwamba aliyekuwa bora zaidi kuliko watu wote, na kwa upande mwingine akatukataza kuwafuata wale ambao kwamba waliokuwa wabaya. Shara'a lana bittiba'i ala rasulihi alkarim, akatuwekea sheria sisi kumfuata mtume wake mtukufu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema katika aya nambari 21 katika sura al-Ahzab, alivyosema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Akasema laqad kana lakum fi rasulillah, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah uswatun hasana, kuna kiigizo ambacho kwamba kilichokuwa kizuri. Kwa nani? Atakaye hangaika, atakaye garagara, atakaye shughulika kufanya kiigizo kwa mtume sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusitaja sifa ambazo atakaye kuwa nazo au atakao kuwa nazo wao daima dawama, maumbile yao yatawapelekea watafute pahala pa kuiga na pahala penyewe hawatopagundua isipokuwa kwa mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala liman kana yarju Allah, kwa yule ambaye kwamba mwenye kumwogopa Allah, anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Ya kwanza liman kana yarju Allah, kwa yule aliyekuwa anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara Allah kathira, alafu liman kana yarju Allah, kwa yule atakayekuwa anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, alafu vile vile akawa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر واليوم الاخر لا اكوا ان يغوب سيكو يا مشو انا مغوب الله سبحانه وتعالى ان يغوب سيكو يا مشو وذكر الله كثيرا لا اكوا ان متجى الله كوينجي ikiwa kwa ulimi, ikiwa katika kumkumbuka, ikiwa katika kujali matukufu ya Allah, maumbile ambayo kwamba aliyokuwa ameumba Allah katika ulimwengu, katika aya za kisheria, katika aya za kimaumbile, yeye mara nyingi huwa anashughulika katika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sifa tatu hizi, kumwogopa Allah, kuiogopa siku ya mwisho, na vile vile kumkumbuka Allah kwa wingi. Hizi sifa hizi kwa aliyekuwa naye nazo atamfuata Allah, atamfuata mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ndio kiigizo chake. Na ndio maana utaona sisi tukatakiwa kumfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fi aqwalihi, katika maneno yake, wa fi afalihi, na katika matendo yake, wa ahwalihi, na katika hali zake zote tukatakiwa sisi kumfuata yeye. Japokuwa aya hii laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, aya hii imeshuka kwa sababu yake iliyopelekea kushuka aya hii ilikuwa ni katika ghazwatu Khandaq, ni katika vita vya Khandaq. Lakini wanavyoni wote bitifaqihim, kwa makubaliano yao wamekubaliana kwamba aya hii itakuwa ala sabili lumumi, katika njia ya kuenea kwamba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi kulli shay'in, katika kila kitu, si katika yale mawazo na sio katika mipango ya kuendesha vita vya Khandaki, la kama ndio peke yake tu. Kwa hivyo aya hii inakuwa ni sawa sana aya kipande nambari 7 katika sura Hashir, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahum, anayekupeni mtume achukueni na anayekatazeni mtume basi yawacheni. Aya hii ilishuka katika mkururo wa masuala ya fai'in, masuala ya kugaiwa mali, mali ambayo ilipatikana bila kufar kutoka kwa makafiri, lakini bila ya jihadi ambayo kwamba iliyokuwa imepita. Allah anafahamisha namna ya kugawa mali ile, lakini aya hii itakuwa inafanya kazi kwa umumu wake, haitafanya kazi kwa hususia yake. Analokupeni mtume achukueni katika jambo lolote lile, na anaokatazeni liacheni katika jambo lolote. Na ndio maana wanachuoni Ibn Kathir rahimahullah alipokuwa akitafsiri aya hii, aya inayosema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, akasema fi hadhihi alayati, akasema katika aya hii, akasema katika aya hii fihi aslun kabirun, katika aya hii mna msingi ambao kwamba uliokuwa mkubwa, una msingi uliokuwa mkubwa, bitasi ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama fi aqwalihi wa afalihi wa ahwalihi kulli, katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii imekuwa ni msingi, ina msingi mkubwa katika kufuata mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, katika maneno yake na katika matendo yake na katika hali zake zote. Akaitafsiri maneno kama yale yaliyokuwa nimeyakariri mwanzo katika maneno ya Sheikh Saleh Fauzani, ya kwamba afuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila kitu. Japo nilikuwa sijamtaja Sheikh Saleh Fauzani, lakini yale ndio yalikuwa yale tangulia mwanzo, yale nilikuwa nimesema katika mwanzo wa hutuba kwa mujibu wa mafahamisho ya aya hii. Sema kaendelea Ibn Kathir rahimahullah kusema, wa kama shara Allahu liiqtidaa bi rasulihi alkarim, kama Allah alivyokuwa ameweka sheria kufuata mtume wake mtukufu, basi vile vile sharaa lana al-iqtidaa bi ashabi rasulihi al-karim, kama alivyokuwa Allah ameweka sheria sisi kumfuata mtume wake Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, bila bila ametuwekea sheria kuwafuata maswahaba wake watukufu, maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ambaye ni mtume aliyekuwa mtukufu. Haya yamekuja pahala pengi katika Qur'an al-Karim. Na ndio maana mimi nitapatumia kwanza katika aya nambari 100 katika suratul Baraa, yani suratul Toba. Kwa nini? Kwa sababu katika suratul Toba Allah subhanahu wa ta'ala alivyoweka sheria kwamba wachilia mbali kumfuata mtume wangu, pia wafuate na masahaba wale wa mtume wangu mtukufu. Pa katika pahala pa aya nambari 100 katika suratul Baraa, Allah subhanahu wa ta'ala radiya sahabata radiyallahu anhum min ghairi taqyidi, ndio baada kabidi nitumia hiyo, amewaridhia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama min ghairi taqyidi, bila kifungo chochote. Wa adda lahum jannatin, na akawaahidi wao kupata pepo min ghairi taqyidi, bila kifungo. Masahaba Allah amewaridhia bila ya kifungo, na akawaahidi kwamba watapata pepo bila ya kifungo chochote. Lakini mwingine yote asiyekuwa wao, mwingine yote asiyekuwa wao, Allah akamfungia au Allah akawafungia radhi zake kwamba hawezi kuzipata mpaka kwa kifungo maalum, mpaka kwa kutekeleza sharti maalumu, na hawawezi kuipata pepo mpaka watekeleze hicho kifungo maalum ambayo ni sharti maalum. Sharti gani hiyo? Na aya imekuja vipi? Hata inaonesha Allah amewaridhia masaba mtume min ghairi taqyidi, bila ya kifungo, bali Allah subhanahu wa ta'ala aliposema as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إني آية 100 كتك سورة البراءة. كتك آية هي الله نسيما الأولون نسيما السابقون الأولون ولا نتقول يميني وليكوا ومنزوا من المهاجرين والأنصار كتك مصابة وكي مهاجرين لكتك مصابة وكي أنصار wale waliotangulia mbele katika mambo ya khiri na wale waliokuwa mwanzo wa mwanzo yani ndio maswahaba wa mtume na kusudiwa walladhina tabauhum biihsan na wale watakuwafuata wao biihsan wakawafuata hao biihsan ndio kupi kuwafuata wao kwa ihsan yani wanawafuata maswahaba wa mtume wanawafuata maswahaba wa mtume kwa ihsan yani wanawafuata hali ya kuwa mfuataji ni mtu ambaye kwamba aliyekuwa mwema katika kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama tena anawafuata katika kila kitu. Allah hawa kama alivyokuwa akasema walladhina taba'uhum bihsan radiyallahu anhum Allah amewaridhia wao waradhu anhu na wao wataridhia kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa malikonono ambayo kwamba watakayopewa wa awadda lahum na Allah amewaandalia wao jannatin tajiri min tahtiha jannati tajiri tahtaha al-anharu pepo ambayo kwamba itakayokuwa inapitiwa katikati yake na mito ya kila namna khalidina fiha abada wakae humo milele wa dhalika alfawzul adhim na kuyapata hayo ni kufaulu kuliko kuwa kukubwa yani kufuzu kuliko kuwa kukubwa hakuna mfano wake. Sasa katika aya hii utakuta Allah pale aliposema as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wale waliotangulia mbele na wale waliokuwa wa mwanzo min almuhajirina wal ansar katika masahaba wa kimuhajirina na ansar kisha baadaye hawa ukiitizama aya hakuna kifungo chochote kwa wao cha kupata radhi za Allah lakini watakaokuja baada yao wamekuja walladhina tabauhum na wale watakaofuata wao ina maana watakaokuja baada ya wao hawa Allah wote radiyallahu anhum wa radhu anhu radhi Allah baki Allah amewaridhia masahaba amewaridhia bila ya kifungo kwa sababu hajataja sababu kifungo chochote katika aya hiyo Allah hajataja kifungo chochote lakini wale watakaokuja baada ya wao Allah amesema walladhina tabauhum na wale watakaowafuata wao ina maana watakaokuja baada ya wao wamewekewa kifungo ambao ni sharti maalum. Kifungo gani hicho? Cha kuwafuata wao, cha kufuata wao masahaba mtume ameridhiwa tu bila kifungo chochote wala sharti yoyote walladhina tabauhum na wale watakaofuata wao hao ina maana wale watakaokuja baada ya wao wa pamoja na hao masahaba radiyallahu anhum Allah amewaridhia lakini kuridhia kwa wao hao watakaokuja kwa kuwafuata hao masahaba wa mtume Muhammad katika maana ya muhajirina wal ansar katika masala ya muhajirina na katika masala ma katika masahaba wa ansar kwa hivyo masahaba mtume wao Allah kawaridhia kawaahidi pepo bila sharti ama mwingine yote aliyekuwa si sahaba ila antakuma saa mpaka itakaposema masaa ya kiyama ili apate kuridhia kwa mujibu wa aya hii kama alivyokwenda Ibn Kathir rahimahullah ili apate kuridhiwa mtu huyo na ili apate kupata pepo mtu huyo lazima awafuate wao wao nani? Masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni katika imani, maumbile hivi ndivyo yalivyo. kwamba maumbile ya mwanadamu katika maisha yake yanataka kufuata. Lakini ni nani wa kumfuata? Hapa ndipo pahala pa kwenda pa kutuliza akili. Kwa sababu katika suala la kufuata ni suala dhahiri yake lina hatari kubwa. Kwa kila mmoja aitulize akili yake, ajue nani wa kumfuata. Kwa mujibu wa aya zilizokuwa zimekuja. Zinaashiria kwamba kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo panapo mafanikio. Tena kumfuata kwenyewe wanaviona ni tafsiri aya kwa namna mbili. Wanasema aya inaonesha kwamba ina maana matendo ya mtume ni mazuri, na ndio kwa hivyo kumfuata yeye ni kuzuri. La pili wakasema aya inaonesha kwamba amri lazima sisi tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kuzidisha na bila ya kupunguza. Kwa nini? Kwa sababu kuzidisha na kupunguza zidul hasani ni kinyume cha uzuri. Kwa hivyo sisi kazi yetu ndio maana ikawa tumeamrishwa kufuata. Kujitahidi kufuata bila ya kuzidisha, bila ya kupunguza. Kila kilichokuwemo katika dini tunakifuata. Kilichokuwa hakimo katika dini mtu anajiepusha nacho. Na ndio maana kwa msingi huu katika hutuba ambayo kwamba iliyopita nyuma nikasema hivi, barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قد خطب اليوم الذي كان يوما لزمنا كفانة حديث قدس الجليل وانظر بعدها يعني كفانة حديث قدس الجليل kwamba kullu ya ibadi Allah alimsema katika hadithi refu, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum balun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Sasa nikaelezea urefu kwamba nyenyote mmepotea, imma hamjui haki au nyenyote mmepotea kwamba hamuifuati haki. Illa man hadaitu isipokuwa kwa nimebainishia mimi haki, akaweza kuijua hiyo haki, ili maana kaijua kutoka kwangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, au kama anaweza kufuata haki kwa mimi kumwezesha yeye kuifuata haki, fastahduni, kwa hivyo takeni kuongolewa na mimi na takeni kubainishwa haki na mimi, ahdikum, mimi nitakubainishieni na nitakuongozeni nyie kukuhakikisheni kuweza kuifuata haki. Nikazungumza katika maudhui hiyo mpaka nikafika pahala nikazungumza kuhusu suala la mubada, suala la mujahadatu nafsi, suala la kupigana na nafsi, suala la kupigana na nafsi. Ama utashindwa kumfuata Nabii Muhammad kama ni kiigizo. Kwa nini? Kwa sababu ya jambo muhimu katika maisha. Jambo lenyewe ni nini? Kwanza kupigana na nafsi. Hawezi mtu kupigana na shetani, hawezi kupigana na mwingine yeyote, ikiwa ni shetani, ikiwa ni kufari, ikiwa kama atakuwa ni mnafiki au adui mwingine yeyote, kwa maana mwingine yote. Na wala hawezi hata kutomweza kumfahamisha waifu wake jambo akaelewa, kuwafahamisha na wanafunzi wake jambo la uongofu akaweza kulishika, isipokuwa lazima yeye mwenyewe kwanza apambane na nafsi yake. Na kupambana na nafsi ni jambo ambalo kwamba lilikuwa umu ndio nikazungumza katika hutuba hiyo. Na ndio maana mmoja katika salafi saleh wema aliyokuwa ametangulia yeye kasema hivi, kasema kwamba maja hatu nafsi, sijapata mimi kupigana nafsi yangu, ala shay'in, juu ya jambo lolote, fiha mujahadatuha, katika jambo hilo kupigana kwake, kulipigana nalo na nafsi yangu ni jambo kubwa mno, ala liikhlas, au kama kala rahimahullah, kama nilipigana nafsi yangu katika ikhlas. Ikhlas na ikhlasi hii ni ile ile ya kufanya jambo kwa ajili ya Allah, lakini pia hii ni pana. Yani unafanya jambo kwa ajili ya Allah. Wengi hawezi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kuwafuata maswahaba mtume. Kwa nini? Kwa sababu yeye katika akili yake kuna mtu anamuwaza, itakuwaje, ndani ya mawazo yake nampitikia, itakuwaje mimi nikionekana mimi na ushika mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa usawa wake, nikawa mimi ni sunniyun salafiyun, itakuwaje? Hapo tena ndio mawazo kwa yule anayehisieni mkubwa wake au anayemfadhili. Kula walikuwa na mwanza kwa haraka haraka, bosi wangu alamaji ya urawafidhi ya ushia, itakuwaje kwangu mimi na yeye? Mwingine namkumbuka mpaka waifu wake, itakuwaje waifu wangu mimi na yeye? Ni katika mahizbia, ni katika watu wa makundi ya upotovu. Akiniona mimi leo ni nafuata sunniyun salafiyun, sitalaka mkononi. Mwingine anamkumbuka rafiki yake, wengine anakumbuka matajiri zake, kila mmoja anawaza pahala pake, wengine anakumbuka kibahasha chake ambacho ndani yake kuna dagaa alilopata. Kuna baadhi ya watu anaongezeka, anapata kukuma hepe, anapata kukuma hepe kwa kibahasha hicho, anawaza itakuwaje. Utamkuta anakuwa yeye ana kigugumizi cha moyo, ana kigumizi cha moyo. Ndio maana mwema yule katika wema aliyokuwa ametangulia akasema, sijapata kupigana na nafsi yangu katika kitu kigumu kama nilivyokuwa nikipigana na ikhlas, yani kwa ajili ya Allah. Kama ni kwa ajili ya Allah, unamwachilia mbali tajiri, unamwachilia mbali bosi, unamwachilia mbali wife, unamwachilia mbali nani na nani na nani, unaitazama haki, inachukua mkono wake haki, na huku unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwezeshe kuweza kuifuata haki. Ndugu zangu, ni katika imani kupigana na haki au kupigana na nafsi katika ili nafsi yako inapata haki ni jambo gumu mno, na kupigana na nafsi tahitaji ila shay aini adhimaini, lahitaji mambo mawili yaliyokuwa makubwa. Jambo lenyewe ni jambo lenyewe, ala fi'li taati, kutekeleza mambo ya utiifu, wa tarki maasiati, na kuacha mambo ambayo kwamba yaliyokuwa maasi. Jambo lake ni gumu mno. Wameshindwa waliokuwa wameshindwa katika kupigana nafsi yao. Kwa sababu hii ni mambo magumu, isipokuwa kwa yule ambaye khaffafahu Allahu, Allah aliyekuwa amemfanyia wepesi. Hivyo inatakiwa kila mmoja amwombe Allah amfanyie wepesi katika hayo. Na kadikana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yadu Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira. Kigizo iwe katika kila kitu ni Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Thumma madha ba'da hadha wa lana liqa'ul akhar insha Allah. Allahumma kun lana wa la takuna alayna, wa zidina wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa rafa'na wa la tada'na, wa ansurna wa la tansur alayna. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila wa arzuqna jitinaba. Allah, tunakuomba tuonyeshe haki, ifanye kuwa ni haki kweli, utuwezeshe kuifuata haki kweli, na tuoneshe batili, ifanye kuwa ni batili kweli, na utuwezeshe kuweza kujiepusha na batili ambayo kwamba ilikuwa kweli. Amin, amin.